أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنımızı أنوار إيمانيه وقرآنيه ile münevver eyle. Bizleri kapında kul kabul eyle. Emanetini alacağın güne kadar emanette emin kıl. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve masum eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâb eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, elimizde tahlil edilmek üzere bulunan mevzular var, onlar üzerinde duruyoruz. Bu arada Ramazan-ı Şerif ayını idrak ettik. Ben devam ede geldiği gibi mevzuları devam ettireceğim. Rabbi Rahim'imden, Rabbi Kerim'imden niyaz ederim. Sizin temiz duygularınızı ve hislerinizi şefaatçi kılarak niyaz ederim. Şu mübarek ayı hakkımızda bahis-i rahmet sebeb-i mağfiret eylesin. İç ve dış bütünlüğüne bizleri ilah eylesin. Üç asırlık pek çoğumuzun ölü gönüllerine hayat nefh eylesin. Yeri sırası gelince başka derslerde belki meselenin o yönüne de temas ederiz. Ben mevzu bıraktığım yerden alıp devam ettirmek istiyorum. Bir evvelki hafta yine İçtimai ve iktisadi hayatımıza dair bir hususu size getirip intikal ettirmeye çalıştım. Günümüzün aktüel mevzularından emek ve sermaye ya mücadelesi veya uzlaşması. Biz topyekün kainata mehdi kuvvet nazarıyla baktığımız için bizde mücadele yok. Bizde uzlaşma, anlaşma, bizde sevgi, meveddet, muhabbet var. Onun için bizim potamızda emekle sermaye de el ele, omuz omuza birbiriyle anlaşabilirler. Her şeyi maddede görenler, manaya gözü kapalı olanlar, her şeyi dünyaya hasredenler, ukvadan habersiz yaşayanlar, kalplerini, vicdanlarını, ulvi duygularını bağırsaklarına yedirdikleri için onlar kendilerine ekonomik canlı nazarıyla bakabilirler. Biz kendimize ahsen-i takvime mazhar, içtimai hüviyete sahip, Allah'ın yeryüzünde yekta halifesi, muazzez varlıklar nazarıyla bakıyoruz. Ötesi bizim için sadece bize ait hususlardan binde biridir. Yani midemizin beslenmesi, bağırsaklarımıza gıdanın intikal etmesi binde bir yönümüzden ibarettir. Bizi biz yapan asıl içe doğru derinleşmemiz, kendi mahiyetimizi keşf ve fethetmemiz, Cenab-ı Hak bu istikamette bizi fatih ve kâşif eylesin. Emek ve sermayeyi de uzlaştırıp takdim etmeye çalıştık. Cihanın bir yerinde, dünyanın bir parçasında, bir kıtasında sermayeyi putlaştıranlar, insanlık arasına kin ve nifak tohumlarını attılar, beşeri birbirine, tabakatı beşer çapında birbirine düşman haline getirdiler. Bir diğer tarafta ise tamamen say putlaştırıldı, mihrapların yerine kondu, emek her şeydir dendi, emeğe tapıldı, emek için ihtilaller ve inkılaplar yapılmak istendi, emeği elinde tutan Allah yerine kondu, hakim odur dendi, sözü o söyler, sikkeyi o keser, cihanda bir gün haklı olarak hüküm verme meselesi bahis mevzu olursa, o proletarya sınıfının vereceği hüküm olacaktır dendi. Sınıf emeğiyle mihraba kondu. Sen mabutsun dendi. Zeus gibi, Afrodit gibi mabutsun dendi. Nasıl bir zaman? Bir zamanlar sermayeye tapılıyordu. O her şey sayılıyordu. Sonra da say putlaştırıldı. Emek mabut haline getirildi. Ve her ikisi de beşerin belli kesimlerinde kızıl kıyamete sebebiyet verecek hüviyette gelişti. Biz bunu uzlaştırmıştık. Semavi fermanla, o fermanın insanda mâkes bulmasıyla, ilahi ferman ve insan yapısı bir vahidin iki yüzünden ibaret olmasını kavramakla, biz bu iki meseleyi uzlaştırmış ve insanlık çapında kardeşliği tesis ve temin etmiştik. Ne acı ki, 19. ve 20. asırda ilim ve irfan adına beşerin kaderiyle kumar oynar gibi oynayan sözde ilim adamları bu hakikati kavrayamadılar. İnsanlık adına getirip ortaya döktükleri şeylerle insanları birbirine düşman yaptılar. Kin ve nefret tohumlarını attılar. Menhus ve mülevves duvarlardaki yazılarıyla iş meydanda şahide lüzum yoktur. Sokaklarda dökülen kanlarla mesela her türlü izahtan vareste tutulacak kadar göz kamaştırıcı veya iç bulandırıcı hüviyette gelişmektedir. 20. asrın entelektüel cücelerinin insanlık için attıkları şeyler insanlığı sokağa döktü. Ahsen-i takvim sırrından aldı, onu esveli safiline baş aşağı sukut ettirdim. Mele-i âlânın, nedi-i âlânın sakinleriyle, meleklerle Allah'a doğru omuz omuza yarış yapan insan, baş aşağı geldi ve onların ifadesi içinde ekonomik hayvan halini aldı. Emek sermaye uzlaşır derken, beşerin sulhu umumisinin beşaretini getiriyoruz. İleride insanlığın kaderi adına, İçtimai ve iktisadi prensipler vaz edenler, ilahi fermana kulak verdikleri zaman, insanlık adına verecekler hükümlerde o nisbette isabet etmiş olacaklardır. Biz ileride meydana gelecek âli encümeni danişlerin, bir araya geldikleri zaman, çeşitli sistemleri ve frençi ifadesiyle doktrinleri, sahayı müzakereye getirdikleri zaman, bir de Kur'an'a bakalım diyen kimseler olarak tanıyor. Daha doğrusu öyle tanımak istiyoruz. Hiç olmazsa bir de Allah kelamı demelerini bekliyor ve intizar ediyoruz. Acaba Allah ne dedi? Mecliste bir tanesi orada bir meseleyi teklif halinde getirişini aynen şöyle anlatmıştı. Bizde ciddi bir aşağılık duygusu var 3 asırdan beri. İçlerimize girdi ve hastalık haline geldi. Muhalecelerde yanlış olduğu için hekimlik ifadesiyle biz muttasıl komplikasyonlarla karşı karşıya kaldık. Gereği gibi tedavi yollarına tasaddi edilemedi. Hastalık hastalığı tevlid etti, biz her gün çiçeği burnunda yeni bir hastalıkla karşı karşıya kaldık. Çünkü meseleye, meselenin fıtratına ve tabiatına uygun muhalecede bulunulamadık. Aşağılık duygusundan yaptık. Marx'ın dediği büyük geldi bize. Çünkü kendimizi küçük görüyoruz. Eziklikten kendimizi kurtaramadık. Engels bir söz söylediyse büyük oldu. Marshall bir söz söylediyse muazzam. Söz senyörden geliyorsa büyük. Ricardo beyanda bulunuyorsa muhteşem. Meclisteki bir meseleyi anlatıyor. Işık tutması bakımından arz edeceğim. Aşağılık duygusunun ruhlarında hüküm ferma olduğu insanlar, Diyanet bütçesinin müzakere edildiği çok eski devirlerde, müzakere edildiği meclisin celselerinden birkaçında, dini anlatabilmek için her meselede olduğu gibi yine Avrupa'nın flenklerine başvuruyorlar. Diyor, muttasıl dinledim. Hep aynı nakarat, aynı terane. Bergson der ki, dış alemden daha ziyade iç aydınlık falan, entüisyon. Pascal der ki, efendim kainattaki ihtişam falan. Descartes der ki, Kant der ki falan, hep böyle böyle böyle. Ve bütün bunlarla kenardan kenardan dine imale fikrim. Yani gavur filozofları dinden bahsettikleri için demek din haklı. O zaman Kur'an'da bir isabet var. Biz Diyanet'e sahip çıkıyorsak Bergson dediği için, Pascal'ın bu mevzuda beyanı olduğu için, yoksa Kant babamızın bu mevzuda bir beyanı yoksa dinayetin, Diyanet'in ne gereği var bize? Bunlar o kadar rahatsız etti ki diyor beni, çıktım oraya, aynı şeyleri dile getirdim. Arkadaşlar dedim, mecliste böyle bir şey dinlemeye teşneymiş vicdanlı insanlarıyla. Arkadaşlar dedim, deminden beri veya dünden beri, benim semavi olan dinimi anlatmak için muttasıl batıya müracaatlar yapıldı. Biz dinden bahsetmek için konuşma şeylerimizi onlara vize ettirme mecburiyetinde kalıyoruz. Kant'ın altına imza atmadığı dini ben meclisime getiremiyorum. Pascal'ın altına imza atmadığı dinimi ben getirip bahis mevzu edemiyorum. Herkes ne derse desin, ben de diyorum ki, semavat ve arzı elinde tutan, kalbimize nigahban olan, her şeyimizi bilen, bize bizden yakın olan Allah buyuruyor ki, aşağılık duygusu bizi bu hale getirdi. Dini dahi takdim ederken batıya müracaat lüzumunu duyuyoruz. Bir bakıma bağışlayın, tabii diyeceğim. İktisadi ve içtimai hayatımızı anlaşılır hale getirmek için batı imzasına gerek var burada. Aşağılık duygusu. İlerinin bahtiyar encümeni danişlerini öyle görüyoruz. Hiç olmazsa ilmin, irfanın, izanın, hiç olmazsa 150 seneden beri yaşamak için emekleyip durdukları demokrasinin, cumhuriyet anlayışının muktezası olarak bir de şuna bakalım diyeceklerdir. Bağışlayın, ben o türlü nezaketsizliği yapmak istemiyorum. 20. asrın, 19. asrın bizim okumuşumuzu hoyrat yapmasına, yobaz yapmasına mukabil, yani batıdan başka korkunç bir taassup içinde bir şey tanımamasına rağmen, ileride teşekkül edecek âli encümeni danişler bu yobazlığı bırakacak, mahafili ilim ve irfanda beslenen, büyük kürsülerde ve yüksek bilmem nelerin altında beslenen, siyah cübbelerin altında beslenen yobazlığı bırakarak, bir de Allah diyor ki diyecekler, bunu bekliyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Mevzu ve mevcut kanunların müsamaha ile baktığı meseleye, ilim adına, irfan adına kazandıkları bağnazlıktan kurtulmuş olma havasıyla bakmalarını istiyoruz, o kadar. Arz ettim, demokratik olma havası içinden, cumhuriyete taraftar olma havası içinde hiç olmazsa buna da bakmalarını bekliyoruz. Ki insanlığın muktezası da budur. Serbest düşünen insan olmanın muktezası da budur. Yoksa fikri ve ruhi esaret altında bulunan insan, mümin olduğunu iddia edemeyeceği gibi insan olduğunu da iddia etmesi çok zordur. Fikri ve ruhi esaretini bütün davranışlarıyla tespit, tescil ve takyid eden 20. asrın insanım. Fikri ve ruhi esaretten kurtulamadıktan sonra Müslüman olduğunu iddia etmesi şöyle dursun, insan olduğunu ispat etmesi dahi çok zor olacaktır. Fikrimizin kaydının kopmasını arz ediyoruz. Fikirlerimiz Marx'ın esiri olmasın. Fikirlerimiz Mao'nun esiri olmasın. Ruhlarımız Deli'nin esiri olmasın. Ama bir başka Brahmatis bilmem kimin de esiri olmasın. Marshall'ın da esiri olmasın. Ricardo'nun da esiri olmasın. Onlar onları yaratan, düzen ve nizama koyan Allah'ın esiri olsun. Bütün izzet ve onurum, gurur ve ihtişamı bizi yaratan Allah'a kullukta görüyor ve buluyoruz. Bundan daha büyük bir izzet ve bunun ötesinde daha büyük bir şeref de tanımıyoruz. Tanımak da istemiyoruz. Ben emek sermaye girizgahıyla girdim buraya. Bu meselelerin kavgasını verirken fikri ve ruhi esaretimize parmak bastım. Ve geleceğin âli toplulukları, âli heyetleri bu meseleyi daha hür anlayış ve hür irade içinde ele alacakları inancını, ümidini ishar ettim. Gelecek neslin hakikat gamzeden simasında ben bunu okuduğum gibi siz de dikkatle baksanız okuyacaksınız. Geleceğin nesli başka türlü olacaktır inşallahü teala. Onda herhangi bir kimseye, zümreye, herhangi bir mıntıkada yetişmiş insanlara esaret bahis mevzu olmayacaktır. Ve uzattım mevzu. Sonra bir evvelki derste yine toprağın geliri veya topraktan elde edilen kira, rant, faiz ve bunların birbirinden farklılığı hususuna da dikkatinizi çekmiştim. Kiranın İslamiyet'te esas olmadığını, belki arzi olduğunu, belli şartlar ve sebeplerle toprağı aktif hale getirmek için muvakkaten müracaat edilen bir husus olduğunu, binaenaleyh bunda da hikmet ve maslahat bulunduğunu, toprak başka türlü işletilmiyorsa, ancak ve sadece kira usulüyle işletilebiliyorsa, İslam'ın aktif politikasına, anlayışına en uygun şekil onu kiraya vermek, aktif kılmak olduğu hususunu, kirayı faize benzetmeleri hususunun yanlış ve sakat olduğunu, her ikisinin arasında farkı beyin bulunduğunu mantık ifadesiyle arz etmeye çalıştım. Ve Rabbim imkan ve müsaade bahşederse inşallahü teala önümüzdeki derste ücret, faiz ve riba karmaşıklığının izahını inşallah size arz etmeyi düşünüyorum demiştim. Rabbi Rahimimin müsaadesi nispetinde, içime ve içinize bahşedeceği inşirah nispetinde bunu arz etmeyi düşünüyorum. Yine ahdü peymanımı yenileyeyim. Beni ve sizi rızası istikametinde yaşamadan şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in 3. gününü yaşıyoruz. Bir lahza ayırmasın. İhlas ve samimiyetin dışında hiçbir muvaffakiyet istemiyoruz. Hiçbir hakimiyet istemiyoruz. Evvela bütün hakimiyetlerimizin, bütün muvaffakiyetlerimizin üstünde, önünde, yanında ve verasında kendi hakimiyetini istiyor, gönlümüze hakim olmasını istiyor, ihlas ve samimiyet istiyoruz. Söyleyeceğim sözlerimde de beni ihlas ve samimiyetten ayırmasın. Ücret mevzu, münakaşasını yapacak şekilde üzerinde durmayacağım. Daha ziyade bizdeki hüviyetine dikkatinizi istirham edeceğim. Ücret, ecir, Arapçadan gelen bir kelime. İnsanın yaptığı bir iş karşılığında elde ettiği mahsulden veya ona denk şeyden kendisine ayrılan bir pay demektir. İnsan burada sayeder, ahirette ücret alır. yazın sahi eder, kışın ücretini alır. Birinin kapısında da onun işini samimiyet, hassasiyetle takip eder, görür ve ücretini alır. Ama bu ücretin yapılan işle, sahile ve emekle mütenasip olması mevzuu, beşer tarihinde bunun ciddi bir tenasüp içinde beşere takdim edilişini yine vahyi semavi ile yapıldığını görüyoruz. Vahyi münzelle teminat altına alındığını görüyoruz münasebeti. Belli bir zaman içinde insanın elde ettiği şeylerden eline geçen ücrete nominal ücret bir renkçe. Bir gün, bir hafta çalışacaksın, bir ay çalışacaksın, şu kadar şey alacaksın. Bu bizim hayatımız için de bahis mevzudur. Yaşadığınız müddetçe hayat parçalarında çalışacaksınız. Ramazan-ı Şerif'te çalışırsanız şu denli mükafatını ben vereceğim. اَصَّوْمُ لِي وَاَنَا اَجْزِبِهِ Oruç benim için de mükafatını ben vereceğim. Belki melek tereddüt geçirir, ne yazayım ya Rabbim? Siz onu bırakın. Sadece oruç tuttu diye yazın, ecrini ben vereceğim. Bu nominal ücret Allah'tan gelecek. Umumiyet itibariyle ücrette hüsnü kabul gören, hüsnü kabule mazhar olan, daha ziyade marjinal istihsan nazariyesidir, nazari olarak. Bu nazariyeye göre ücreti arz ve talep dengesi tayin etmektedir. Çarşıda, pazarda, piyasadaki iştira gücü ve mübayağa gücü, iştira ve mübayağının muadil olması. Biz eski iktisadi tabirlerimizle buna arz ve talep muvazenesi diyoruz. Emtianın arz edilmesi ve bunun talep bulması, arz talebin kendine göre bir dengesinin teessüs etmesi. Bu hususa daha evvel arz ve talep hususuna dikkatinizi çekmiştim. Ve ferdin bu umumi mevcelenme içinde, ecir dahi olsa, şimdi asgari ücret diyorlar, asgari geçim haddi diyorlar. Bu kadar eline geçmesi meselesi, bu arz-talep dengesinin tayin ettiği bir husus oluyor. Buna göre, kapitalist dünyada, bazıları bundan çıkmış, içtimai bir hüviyete doğru gelme zaruretini duymuştur. Amerikalı bu meseleyi hissetmiş, anlamış, Keynes gibi iktisatçılarıyla yavaş yavaş harim-i İslam'a, İslam'ın harim-i ismetine doğru yanaşmaktadır. Başkaları varsın onu sosyalist görsünler. O faiz haddinin dahi sıfıra incirar etmesi mevzuunda gayret göstermiş ve faize şiddetle hücum etmiş. Faizde sömürme meselesini ayırıp bir tarafa bırakmanın imkanı olmadığı husus üzerinde dikkatle hassasiyetle durmuş. Ama kapitalist iktisatçılar Keynes'e sosyalist iktisatçı derler. Amerikalı kendine bir biçim vermiş. Bu ana bugüne kadar yaşadığı iktisadi hayatın beşeri, fıtri ve tabii olmadığını anlamış. Kapısında çalıştırdığı işçinin de insan olduğunu ve onun insanlık duygularına hizmet etmenin, hürmet etmenin verimi artıracağını ve kendisi için avantajlı olacağını, binaenaleyh ona ayıracağı ve vereceği şeyin ona da bir araba kazandıracağını, ona da bir yerde bir ev yapma imkanını vereceğini, ona da yine bir beyaz gömlek giydireceğini ve boynuna bir kravat takacağını hesap ederek ona göre bir şey ayırmıştır. Bu adım adım başka bir çarka doğru, başka bir düzene doğru yaklaşmanın ifadesidir. Biz onların eski anlayış ve idraklarını, eski tatbikatlarını batıl diye vasıflandırıyoruz. Vasıflandırıyorduk, batıldan kopmuş beriye doğru geliyorlar. Dünyanın o türlü düzeni içinde veya dünyada o türlü düzen içinde, pazarlık gücü işçide zayıf olduğundan dolayı, İşçi daima aldığı ücreti marjinal istihsal dedik. Marjinal ücretin çok altında almaktadır. Yani çarşıda pazardaki arz ve talep dengesi içinde bir ücret eline geçmemektedir. Onun için fakir daha çok fakir. İşçi kat kat işçilik içindedir. Belki çok çalışmakta fakat karnını doyuracak şey elde edememektedir. Dünyanın beri tarafında ise arz ve talep tamamen tekeldedir. Millet ne emtianın fiyatını bilir, ne emtiayı tanır, ne de parayı bilir. devlet meseleyi ciddi ve katı bir inhisar altına almıştır. Fertlerin malına da el koronları satar ve sonra onlar için gerekli olan şeyleri verir. Sümerler, Özbekler, Mengüçler pamuk istihsal ederler. Ve bunlar sözde cumhuriyettir. Ama pamuğu dünya piyasasına göre acaba satabiliyorlar mı? Talep buluyor mu? Pamuğun fiyatını bilmiyorlar ki. Sosyalist yalan söylemez gafleti içinde aldanmışlar. Pamuğu onlara teslim ediyorlar. Onun karşılığında ne verirse onunla kifafi nefs ediyorlar. Buna göre dünyanın bir tarafında işçinin gözünün içine baka baka onu istismar ediyor. Hani insanı baktıra baktıra ineği sokup damarından kan alırlar ya, işçi de böyle alışmış artık, gözünü de kırpmıyor, gözünün içine baka baka o da baka baka kanını alıyorlar. Beri tarafta ise Eflatun'un mağarasına kapanmış insanlar gibi, yüzlerini eşya ve hadiselere ters istikamete çevirmiş, ağızlarına bir parmak bal sürmüşler, 24 saat o balı yalıyor. Ve muttasıl telkin ediyorlar. Hayat dediğin şey bundan ibarettir. Âlâsını arama çünkü yoktur. Ve arkada komünist patronlar müreffeh hayat yaşıyorlar. Her iki tarafta da esasen fakir, dar gelirli dedikleri günümüzün meselesi istismar ediliyor. Bize gelince bizde bu meselelerin hiçbirisi bahis mevzu değildir. Terminolojimizde yoktur böyle meseleler. Biz daima bu meselelere yabancı kaldık. Bizde işçi işini Allah'a takdim etme hüviyeti içinde hassasiyetle gördüm. Tezgahı öyle çevirdim. İş dümenin öyle hassasiyetle eğildi ki ben bu işi Allah'ın ve Resulullah'ın nazarına arz edeceğim. Bu iş dünya işi olsun, ukuba işi olsun. Beri tarafa döndü mesele, ecir, teri kurumadan ücretini alsın, hükmünü getirdi koydum. Teri kurumadan ücretini vereceksin. Ta ikinci bir iş için şevkle yeniden terlesin. Ve ücretini verirken onu terfi edecek, mesut yaşatacak kadar vereceksin. Zira arz edeceğim prensipler içinde göreceksiniz. İbn-i Mace'deki prensipte şunu görüyoruz. İşçilerinize ağır gelecek işleri tahmil etmeyeceksiniz. Götüremeyecekleri yükleri yüklemeyeceksiniz. Sıhhatlarına zarar verecek işleri de yaptırmayacaksınız. Binaenaleyh bizde yer altı madenlerinde havasız orada kalıp zehirlenme ve çökmelerle altında kalma meselesi bahis mevzu değildir. Biz buna çare bulmadan İşçiyi, kardeşimizi o toprağın altına sokmayız. Bizde her şey insanlığı hedef alma istikametinde vaz edilmiştir. Bir insanın ölümü cihanın yıkılması kadar Allah nazarında büyüktür. Bir insanın hayat ve sıhhatini kaybetmesi Allah nazarında bütün beşere karşı işlenen en büyük cinayettir. Öyleyse yer altı madeninde çalıştırırken biz toprağı destek altına alırız. Menfezler açar, zehirlenmeleri önleriz. Onu terfi edebilecek şekilde orada ona bir şey veririz. Gıdasını temin ederiz. Hadis çok açık ve seçik olarak meseleyi anlatıyor. Bir tarafta da biz bunu görüyoruz. Bir tarafta muhbir-i sadıkın beyanıyla en iyi kazanç, hassasiyetle işin üzerinde durularak ve işverene saygıyla elde edilen kazançtır. İşin bir tarafında, muvazeneye dikkat edin. Sen hiyanet etmeyeceksin. Zira İslami prensipler, işverenin hakkının zimmete geçirilmesini haram saymaktadır. Patron sana zulüm yapsa dahi sen ona zulüm yapman seni zalim kılar, Allah indinde baş aşağı getirir. Bırak o zulmü içinde baş aşağı gitsin, ona da söyleyeceği söz vardır. Başkasının cürmü seni cürüm işleme mevzuunda mazur kılmaz. لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ Başkalarının size zulmü ve cevri, sizi zulme ve cevre sevk etmesin. Onlar bize zulmettiler diye biz de onlara zulmedelim demeyiniz. Adalet ve istikametten ayrılmayınız. Zira Allah adalet ve istikamet içinde bulunanlarla beraberdir Celle Celaluhu. Huve akrabu littakva. Adalet etmeniz takvaya en yakın bir hüviyet, bir keyfiyettir. Allah takva sıfatıyla bizi serfiraz eylesin. En iyi kazanç, hassasiyetle iş üzerinde durularak elde edilen ve işverenin gönlünü kazanarak elde edilen kazançtır. İşin bir tarafında bu vardır. Bir tarafında vahyi münzel, ifade-i nebevi, işverenin kulağına eğilir ve şöyle fısıldar. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Dikkat edin. Yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz, takatlarının üstünde iş tahmil etmeyiniz, iş tahmil ettiğiniz zaman onlara yardım ediniz. Muvazeneyi kuruyor. İşçi kemali hassasiyetle iş yapacak. Bizde iş yerlerinde olduğu gibi 100 kişinin yapabileceği işi 1000 kişi yapmayacak. Bir kişi yapabileceği işi hassasiyetle eğilip ve yapacak. Beri tarafta da öbürünün kulağını çekiyor diyor, sen de bunu kardeşin bileceksin. Bilmezsen ne olur? Dünyada bir gün Allah onu başına musallat eder, seni derbeder kılar. Ahirette de hakkına tecavüz ettiğinden dolayı zalim olarak muamele görürsün. Zira ayrı bir düstur arz etmiştim. Allah hakkı içinden ayrılmamış malı yemeniz haramdır size diyor. Ne demek bu? Başkasının hakkını vermeden, siz kendi kazancınız dahi olsa, başkasının hakkı bütün servetinizin içinde bulunduğu müddetçe ondan istifade etmeniz haramdır. İşte bu prensiplerle biz yaşadık. Bu dünya içinde yaşadık. Patronun cevrini ve zulmünü görmedik. Cevir ve zulüm eden patron anlayışını Avrupa'dan ithal etti. O kapitalist anlayış veya daha evvel feodalist anlayış Avrupa'dan ithal etti. Biz bilmiyorduk bunları. Biz bilmiyorduk, zira bizim Ebu Zer'in sırtında elbise görüyoruz. Üstünde bir yeni elbise var, altta eski bir elbise var. Aynı üstteki elbisenin bir alt olarak diğer parçası yanındaki hizmetçisinin altında, pantolon, şalvar. Onun da üstü eski. Soruyorlar, niçin her ikiniz de böyle eski ve yeni giyiyorsunuz? Ebu Zer diyor ki, benim gücüm ancak böyle bir kat elbise almaya gittim. Efendimiz buyuruyor ki, yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Ben bir kat elbise alabildim. Yarısını ona verdim, yarısını da kendim giyiyorum. Onun bir eski parçasını ben aldım, benim yeni parçamı da ona verdim. Bizde bu anlayış hüküm fermaydı. Ve bizde devlet reisi kapısında çalıştırdığı hizmetçiyle beraber oturup lokma çalıyordu yemeğe. Bizde devlet reisi hizmetçisiyle beraber hazineye ait bir merkupla, bir binecekle Şam'a doğru giderken münavebeten biniyordu. Yani reisi cumhur attan arabadan iniyordu, biraz da kapıcısı biniyordu, o iniyordu, biraz da o biniyordu. Bizde anlayış bu istikametteydi. Ecnat kapısına gelince, yani ordu komutanlarının bulunduğu yere gelince, cihanı fetheden büyük kumandanlar, Amr ibn-i As gibi, Muaz ibn-i Cebel gibi, Yezid ibn-i Ebu Süfyan gibi, bir Yezid vardır Hazreti Muaviye'nin oğlu, bu o değil. Bu Ambas'ta ve Badan şehit olan, aklınıza bir şey gelmesin diye arz ediyorum. Ya Ömer, durumu değiştir dediler. İnnemâ azzenallâhu biddîn sözüyle mukabele ettim. Allah bizi din anlayışıyla aziz kıldı diyordu. Eğer insanlığımıza verilmesi gereken bu hususları verebilseydik, zengini bu anlayışla mamur kılsaydık, İşçiye iş ahlakı, fazilet verebilseydik, hem devlete zarar, hem millete zarar, grevlerden ve lokavtlardan kurtulmuş olacaktık. Eğer bunu vermiş olabilseydik, grev ve lokavt vaz etme kanunu olmayacaktı. Ve zarar devlete, millete raci olunca da yeniden bu kanunları kaldırma lüzumu duyulmayacaktı. Meclis fevkal kanun bu meselelere müdahale etme lüzumunu duymayacaktım. Sıkı yönetim bunun önüne geçmeyecektim. Devletin mevzu kanunlarını ilgilendirir husustur. Ben faziletten, insanımızın faziletinden bahsediyorum. Kanunlarla ayakta duran fertler, kanunlarla ayakta duran işverenler, kanunlarla ayakta duran işçiler, iş yapanlar değil. Faziletiyle, vicdanıyla, kalbiyle baş başa, iyi iş yapmayı fazilet sayan ve iyi yapmadığı zaman nefsen ve vicdanen muazzap olan insandan bahsediyorum. Bu türlü insanın beşerin kaderinde hüküm fermi olmasını istemeyen tek kimse varsa o da şeytan ve şeytanın avenesidir. Faziletli insana dem tutmuşuz, ondan bahsediyoruz. Ama Farabi'nin Medinetül Fazılası'ndaki ütopyadan değil, Eflatun'un ütopyasından değil, doğrudan doğruya pratik hayatta hüsnü kabul görmüş, maşeri vicdanda makes bulmuş hakikatlerden bahsediyoruz. İnsanımıza bu fazilet dersini veremedik. Veremediğimiz için hem devlet, hem millet, hem büyük iş yerleri çok ciddi zararlara maruz kaldılar. Kapanan fabrikalar oldu. Şu anda bir iki seneden beri sadece kapanan fabrikaları şayet bir istatistiğe tabi tutsanız %50'nin çok üstünde olduğunu göreceksiniz. Bir memlekette büyük sanayi adına bu kadar iş yeri kapanırsa o memlekette iktisada hayat felce uğramıştır. Bu ne Ali'de aranmalı ne Veli'de aranmalı. Hatta hükümetlere de verilmemeli. Bu bizdeki fazilet hissinin zayıf olmasından, iç alemin zayıf olmasından, vicdan zaafından, iman zaafında almamız lazım gelen dersi marif yoluyla alamayışımızdan. Daha doğrusu gelecekler için mutlu kılacağımız nesli mutlu olma yolunda yetiştiremeyişimizdedir. Cenab-ı Hak bizi bu istikamette hüşyar, basiretli ve idrakli eylesin inşallah. Bu mevzuda ayrı bir hususa daha dikkatinizi çekeceğim. Dünya insan istidat ve kabiliyetlerinin inkişaf edebileceği bir meydan, bir sahadır. Ve biz bu noktada sair canlılardan ayrılırız. Sair canlılar başka bir alemde talim ve terbiye görmüş gibi gelir. Hayata ait bütün şartlara aşina ve nigahban olarak karşımıza çıkarlar. Dün Kant bundan bahsediyordu, Schiller bundan bahsediyordu. İslami hava ve hüviyet içinde 23. sözde mesela bu zaviyeden ele alındı. İnsan ve hayvan farklılığına çok ciddi eğilme yapıldı ve tahlili getirildi. İnsan ise bütün istidat ve kabiliyetlerini dünyada inkişaf ettirir. O dünyaya gelişiyle onda her cihaz vardır fakat inkişaf etmemiştir. O yönüyle hayvandan çok geridir. Fakat burada istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirince âlâ-i illiğine ehil hale gelir. O serçe kuşundan daha acizken bir noktada, örümcekten daha beceriksizken bir noktada, fakat istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirince avalim ve cihanlarda matvi olan bütün hakikatler ruhunda mekni olduğu görülür. Bütün cihanları fethedebilecek bir potansiyele sahip olarak karşımıza çıkar. O bakımdan dünya insan için duygu ve kabiliyetlerini inkişaf ettirme yeridir. Onun için de dikkat buyurun. Duygu ve kabiliyetlerin inkişaf ettirilmesine, istidatlara göre mükafat verme durumu, esası prensibi vardır. Fevkalade duygu ve kabiliyetlere sahip olanlar fevkalade ücret alacaklar. Ahirette de öyle. Mefkari mevcudat Efendimiz makamı Mahmud'un sahibi. İnkişaf ettirmedik, tek kabiliyet bırakmamış. Dünyada hepsini inkişaf ettirmiş. Her fakülteye inmiş, kafasını çalıştırmış, onları inkişaf ettirmiş. Cihan kadar istidat ve kabiliyet kazanmış. Seyyidina Hazreti Mesih, Hazreti Musa Seyyidina, duygu ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmiş, ona göre mükafat alıyorlar. Bu Allah ahlakı. Dünyada da siz fevkalade istidat ve kabiliyetlere fevkalade bakacak, fevkalade görüp gözetecek, fevkalade verecek ve fevkaladeden elinden tutacaksınız. Yoksa hiçbir istidat ve kabiliyet gelişmez. Von Braun, fevkalade kabiliyetinin mükafatını görmesi çalışmaz. 20. asırda 19. ve 20. asırda yaşayan Einstein, Almanya'da yüz bulamadığı için Amerika'yı ihtiyar etti. Çünkü fevkalade istidat ve kabiliyetleri orada mükafata mazhar olamıyordu. Onun için hayatını Amerika'da sürdürdü. Orada hüsnü kabul gördü. Fevkalade istidat ve kabiliyet fevkalade muamele ister. Bu İslam'ın ücret mevzuunda, mükafat mevzuunda bir prensibidir. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى İnsana sayından başka bir şey yoktur derken, beyin ameliyeti yapana o kadar say, beden ameliyatında bulunana o kadar say, omuzları üzerinde Ömer'in kafasını taşıyana o kadar say ve yine omuzları üzerinde benim cılız kafamı taşıyana da o kadar mükafat. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى Gece gündüz durmadan düşünen bir insanın mükafatı, sırt üstü yan gelip yatan insanın mükafatıyla bir olması, İslam bunu şiddetle reddeder. Onun için dünyanın büyük bir bölümünde, müsavi ücret taatisi mevzuu, tamamen beşerin tabiatına ve fıtratına zıt istikamette işleyen bir mekanizmanın ifadesidir. Beşerin istidat ve kabiliyeti altına yerleştirilmiş bir dinamit demektir. Hiçbir istidat ve kabiliyet bu hava altında gelişemez. Öyleyse istidat ve kabiliyetler kâmeti kıymetine göre ücret ve mükafat alacaklardır. Onun için mütefavit vereceğiz. Ücret çapa göre verilecek. İhtiyaç görülmesi esas olmak üzere bu noktadan yürünecek. Fakat bunun ötesinde ve verasında harikulade istidat ve kabiliyetler, harikulade mükafat ve mücazata mazhar olacaklar. Ücret mevzuunda sözü çok uzattım. Dedikoduya vardıracak şekilde uzattım. Siz bağışlayın, Mevla-i Müteal de günahlarımı ve seyyiatımı mağfiret buyursun. Bir diğer hususa verdiğim, söz verdiğim bir diğer hususa intikal ediyorum. O da faiz riba karmaşıklığı şeklinde ele aldım. Ve sonra da kar mevzu. Bunların birbirlerine irtibat edilmesi hususu. Faiz üzerinde daha evvel zekat mevzularını tahlil ederken durmuştum. Ve onun için şimdi üzerinde durmayacağım. Sadece bir irtibatı bertaraf etmek için bir iki kelimeyle ayrı bir hususu arz etmek istiyorum. Faiz nasıl tarif edersek edelim, fukahanın tariflerine intikal edecek fikir vermeye çalışacağım. Bilhassa paranın işlettirilmesi, Aristo'nun ifadesiyle kısır yumurtlamaz tavuktan ibaret olan paraya zorla yumurta yumurtlattırılması, para kısırken yani bizzat ve lizatihi kendi kendine bir şey kazanma imkanı yokken, cebri, suni ve cali olarak ona bir şeyin kazandırılması şeklinde bir muameleye tabi tutulup para sahibine bir pay ayırma durumudur. Faiz, faiz muamelesi. Biz faizi, ribayı İslam'da şöyle öğreniyoruz. Meşhur müfessir, tabi'in imamı Mücahit diyor ki, cahiliye devrinde medyun, borçlu, borç verenin, dain diyoruz ona. Borç verenin huzuruna çıkar, vadeyi uzatma maksadıyla ona bir teklif getirir. Vadenin uzatılmasına karşılık bir artık pay para sahibine verirdi ki, din ve şeriat buna faiz dedi. İmam Malik benzer ayrı şekilde ifade ediyor. Diyor ki faiz, borçlu bir kimse, alacaklı olan kimsenin borcun ödeneceği zaman yanına gelirdi cahiliye devrinde. Alacaklı olan ona şöyle derdi. Ya şu dakikada bana vereceğini ödeyeceksin veyahut da ben yeni bir vade farkı tarh edeceğim üzerine. Bu belli değildi. Mesela 100 lira bana vereceğin var. Ya şu anda bunu ödersin veyahut bir gün sonraya kalırsa bana 150 lira ödersin. Türlü faiz muamelesi vardı. Bunlar şahıslar tarafından, tefeciler tarafından yapılıyordu. Organize edilmiş bankalar gibi işleyen faiz müesseseleri de vardı. koordineli onlarda ayrı, sistemli olarak istismar ediyordu halkı. İbn-i Cerir ve Allame Fahruddin Razi bu tarifler etrafında büyük sözler söylüyorlar. Mesela nasıl tarif edilirse edilsin, faizin biz paranın yumurtlattırılması şeklinde artık bir pay olarak para sahibine ödenen haksız bir ihtisap olduğunu görüyoruz. Ve hemen ifade edeyim. Şu ana kadar faizin makul ve meşru olması istikametinde söylenmiş hiçbir şey yoktur. Faizin dayanabileceği, ribanın dayanabileceği makul hiçbir şey yoktur. Kur'an riba diye ele alıyor. اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Allah alışverişi helal kıldın. Siz emtia taatisinde bulunacaksınız. Mal mübadelesi, malla mal mübadelesi, parayla mal mübadelesi yapacaksınız. Ama parayı yumurtlatmayacaksınız. Allah alışverişi helal kıldı, ribayı haram kıldı. Riba paranın nemalandırılması, reba, yerbu, rubuven, Arapçadan gelen bir kelime. Paranın nemalandırılması, paranın bankada yatar gibi kuluçkaya yatırılıp, her gün altından bir altın yumurta alınması. Riba, buna riba deniyor. Şayet siz bu riba tarifi içinden, faizi de aynı tarif yanında görüyorsanız, o zaman İslam noktayı nazarından faizle riba arasında biz fark görmüyoruz. Faiz müsavidir ribaya, riba müsavidir faize. Her ikisi de bir artık paya ve bir artık payı mal sahibine ayırmaya, vermeye bakmakta ve bu şekilde bir tarif bulmaktadır. Ve şu ana kadar ne İslam ne de gayrimüslim aklı başında hiçbir cemaat ve devlet tarafından kendisine hüsnü kabul gösterilmemiştir. Hüsnü kabul gösterenler de çok şiddetli tokatını yemiş, dünyaya geldiklerine bin pişman olmuşlardır. Ser encamesini arz edeyim. Daha ilk devirlerde faizin aleyhinde şiddetli yazılar yazılıyordu. Yahova şahitleri ellerindeki broşürlerde diyorlar ki, Hristiyanlık aleminde ilk Hristiyanlar arasında faiz, riba katiyen haramdır. Daha sonraki abai kenaise faizi helal kıldı. Toplandılar, İznik'te toplandılar, başka yerde toplandılar. Bir kısım gayri meşru şeylere meşruiyet hüviyeti kazandırdılar. Domuz eti de haramdı ilk Hristiyanlar arasında. Bunu da daha sonraki bir kısım tevilci ve tefsirciler getirdi, İncil'in içine soktular. Aynı Hristiyan cemaat söylüyor, Yahova şahitleri. İçki de haramdı katiyen. Hiçbir vahyi münzelde içkiye cevaz verilmesi düşünülemez. Hele reklam ve propagandası hiç yapılamaz. Binaenaleyh ilk Hristiyanlarda içki de haramdı. Ama bir kısım kimseler bu mevzudan menfaatlendikleri için kilisenin çanlarını ot tıkadı, papazın sesini kesti ve İncil içinde içkiye bir yer ayırdılar. Olur dediler. Faiz de bunlardan bir tanesiydi. Alın okuyun, Yahova şahitlerinin asarı var. Herkes okuyor. Hristiyanlık propagandası yapıyorlar, onun hikayesi de ayrı. Türkiye'de Hristiyanlık propagandası yapmanın manası şudur. Yani bu bünye tefessüh etmiştir. Bünyeyi müsait görüyor. İslam'ın aşk ve celadetiyle, vecd ve irfanıyla, mümtaz ve mümeyyez mualla bulunsaydık, onlar daha bizi görür görmez dudakları patlayacaktı. Bünyemizi müsait görüyorlar. Ben böyle görmüyorum. Nasıl düşünürsün bilmem. Nasıl düşünüyorlar bilmem. İlk Hristiyanlık reddetmişti bunu. Orta çağda da hususiyle kilise faiz aleyhinde şiddetli beyanlar istar etti. Tefecilikle ciddi mücadeleye tutuştu. Ama feodalizm karşısında mağlubiyeti faizin onların kitapları içinde cevaz almış, ruhsat kazanmış bir hüviyet almasına yol açtı. Aristo da faizin şiddetle aleyhinde bulunur. Politika kitabında. Buyurun, filozof. Aristo Allah'a filan inanmaz. Kitap kabul etmez. Fakat beşerin tabiat ve fıtratına ribayı zıt bulur. Para hiçbir zaman para doğurmazdır. Ben parayı yumurtlamaz kısır bir tavuk görüyorum. Kısır tavuğa yumurta yumurtlatmak mümkün değildir. Hocası Eflatun, Sokrates'in talebesi. Kanunlar kitabında faizi yerden yere vurur, beşeri, tabii ve fıtri olmadığı üzerinde hassasiyetle durur. Tarihe baktığımız zaman Roma bidayetinde faizle mücadele eder. Yıkılma devresinde simit gibi faize sarılmıştır, kurtarıcı simit gibi. Bütün yıkılışlarda faiz böyle insanlığın ve insanların karşısına çıkar. Ortaçağ Hristiyanlığı da faizi şiddetle reddediyordu. Ama vücutta arızalar, sakatlıklar meydana gelince, komplikasyon dedim başta, mevzuya, mevizeye girerken. Hastalık hastalığı tevlid ediyor. Nasıl muhalece edeceğimizi, muhalecede bulunacağımızı bilemiyoruz. Artık başka çıkar yol yok, mecburi istikamet trafik ifadesiyle. O yola müracaat ediyoruz. Onun için bize doğru gelen asırlardan klasik ekonomistler yani iktisatçılar, bunlardan Ricardo diyor ki, bir insan birine ait parayı çalıştırdığı zaman para sahibine özendirici olarak bir pay ayırması gayet makuldur diyor. Keynes diyor ki hiç de bu makul değildir. Zira tasarruf yapması için özendirmeye lüzum yoktur. Bir insan yükselmek için fert olarak, cemiyet olarak tasarruf yapabilir kendi kendine. Senyor diyor ki, faize meşruiyet kazandırmak için, asrımızın arızaları içinde, makul bir devirde, sıhhatli bir beşer içinde bunlar hüsnü kabul göremez. Arızalar karşısında muhalece bunlar. Oksijen çadırındaki beşere yapılan muhalece gibi bir şey. Esasen oksijen çadırını alma ve size serum verme derman değildir. Belki hekimin muhalecesine sizi hazır hale getirme. O yapacağı şeyi başka yapacaktır. Ve bütün bunlar şairi şehrimizin ifadesiyle şah damarından kan kaybeden adama penisilin enjekte etme gibidir. O da diyor ki faiz esasen bir fedakarlığa karşılık elde edilen maldan bir kârdır mal sahibine. Yani birisi fedakarlık yapıyor. Parasını günübirlik yemiyor, içmiyor, sarf etmiyor, büyük fedakarlık yapıyor. Para bir yerde durunca haddi zatında yumurtlamasa bile fakat biz ona yumurtlatıyoruz. Ve işte böyle haklı bir kârdır diyor, haklı göstermeye çalışıyor. Marshall diyor ki hayır diyor, ne paradan el çekme fedakarlık ne de efendim başka şekilde paradan istifade etme ve bir gelir elde etme, kar elde etme. Belki bir beklemedir diyor. Parayı bir yere koyuyorsun, kaplumbağa gibi, yumurtasına bakan kaplumbağa gibi bekliyorsun. Ve içinden civciv çıkıyor. O da meseleyi beklemeye bağlıyor. Ve bütün bunlarda tasarrufa teşvik edicilik, özendiricilik keyfiyeti ele alınmakta, mesele öyle anlatılmaktadır. Bize gelince, biz daha dünyadayken ahiret hesabına tasarruf yapma prensibine alışmış bir cemaatiz. Dünyaya ait bütün zevk ve nimetlerden burada olduğu gibi istifade etmeden dahi fedakarlıkta bulunma alışmış bir cemaatiz. İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'te siz bunu çok iyi görüyorsunuz. Şakır şakır sular akarken ve yemekle burcu burcu kokularıyla burnunuzu okşarken nefsinizi gemliyor, iradenizle bu işe karşı koyuyor, fedakarlık yapıyorsunuz. Niçin aç duruyorsunuz? Neden susuzsunuz? Siz tasarruf yapıyorsunuz ahiret hesabına. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا Ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Ön sondan daha hayırlıdır. Yarın bugünden daha hayırlıdır. Son önden daha hayırlıdır sürçülisan oldum. Binaenaleyh biz bu zaviyeden daima tasarrufa alışmış kimseleriz. O türlü özentilere paramı beklettim, karşılık alayım ve bu özenti özendirme olsun bunlara lüzum yoktur bizim için. وَبْتَغِي ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ Allah'ın sana verdiği şeylerden, ahiret yurdu için, ukra için, bugünden yarın için bir şeyler kazanmaya bak, dünyanı da unutma diyor. Biz dünya ve ahiret muvazenesine riayet etmeyi dinimizin prensipleri içinde görüyoruz. Tasarrufu dinimizin prensipleri içinde görüyoruz. Evlad-ı iyalimizi tekeffüf edecek, el açacak hale getirmemek için çalışıp onlara bir şey bırakmayı dinimizin prensipleri içinde görüyoruz. Coşup da bütün servetini, bütün mamelekini Allah yolunda sarf etmek isteyene karşılık, hayır, evlad-ı iyaline mal bırakıp onları dilenciliğe düşmekten kurtarman senin için daha hayırlıdır. Bu prensipleri dinimizin prensipleri içinde görüyoruz. Binaenaleyh bizim için tasarruf bir vecibedir. Bizim için tasarruf bir vecib olduğuna göre herhangi bir dış özendiriciye bizim için ihtiyaç yoktur. Şu prensiplere dikkatinizi istirham edeceğim. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah ahlakıyla mütehallik olacak. Allah'ın kendisine muamele ettiği gibi o başkalarına muamele edecek. Neticeyi arz edeceğim. Ve Allah yeryüzünde müminlerin başkalarının sultası altında yaşamasına asla razı değildir. Kur'an'ın fermanıyla müminlerin herhangi bir kafir cemaat sultası altında yaşamasına Allah razı değildir. 3. Eğer yeryüzünde İslamiyeti yaşayan bir cemaat varsa muvazene unsuru olacak, olma yolunda olacak, bunu ideal ve ümmiye bilecek, hatta vecibe sayacaktır. 4. Afak, enfüs ve Kur'an renkliliğini keşfetme durumuna mümin yükselecektir. 5. Bütün atul, iş görmeyen, pasif olan müesseseleri harekete getirecektir. Bu esaslarla hareket eden bir mümin, Allah'ın tevfik ve inayetiyle izzetini koruyacak, herhangi bir mezellete maruz kalmayacak, kalmayacak ki faiz simidini kurtarıcı simit olarak ona sarılsın da onunla yükselsin. Evvela insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Bu halife olan varlığı Allah Celle Celaluhu yeryüzünde tek hakim olma hakkını vermiştir. Onun üzerinde herhangi bir hakimiyet tanımamaktadır. Allah kendi halifelerini başkalarına esir yapmak istemez prensibin bu senin. Sen bu anlayış ve bu şuur içinde çırpınacaksın. Bu anlayış ve şuur içinde olsan tasarruf yapmaz mısın sen? Veya aksini söyleyeyim, israfa inhimak eder misin? Zevk-ü sefaya dalar mısın? Har vurur harman savurur musun? Allah seni kendine halife yaptı. Ve halifesinin başkalarının emri altına girmesini istemiyor. Halifesinin sadece kendi emri altında bulunmasını istiyor. Allah hakimiyeti diyor. Siz benim şerefli halifelerim. Gök sekenesi bile size hakim olamaz. Cibril size hakim olamaz. Size sadece ve sadece ben hakimim. Enel mabud, enel maksud, enel mahbub, enel matlub. Sana Allah Celle Celaluhu üzerindeki hakimiyetiyle böyle diyor. Zira ve cealnakum ümmeten vasatan diyor. Sizi ümmeti vasat kıldık. Muvazene unsurum. Devletler arasındaki huzursuzlukta hakemsizsiniz. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Sizi aziz kıldım, hakim kıldım, muvazene unsuru kıldım. Zira aranızdaki düzenliği siz bundan sonra başkalarının muvazeneye getirmesiyle düzeltmeyeceksiniz. Uyuşmazlıklarınız başkaları tarafından ele alınmayacak, muhakemesi başkaları tarafından yapılmayacaktır. Siz izati ve bizzat kendinizin hakimi. Allah size hakim ve siz beşere hakimsiniz. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Ve biz bunları afak, enfus ve Kur'an renklerinin imtizacını keşfetmede görüyoruz. Aynı kainatı nefsimizde müşahede ediyoruz. Ve Kur'an'ın bizde bizi anlattığını görüyoruz. Kur'an kainat ve insan vahdetine, tekine, imani nazar ediyor, Allah'ın maksadını anlamaya çalışıyoruz. Bu durumda mualla mevkiimizde biz, Allah'ın bize lütfettiği her şeyi, kainat, eşya ve hadiseleri temelinden kavrayıp her şeyi çok iyi değerlendirme mecburiyetini 5. prensip olarak içimizde hissediyoruz. Buna göre bizde atıl hiçbir şey yoktur. Pasif hiçbir şey yoktur. Her şey aktiftir arz ettim. İnsan aktiftir bizde. Toprak ekilmedik bir karışı yoktur, aktiftir. Yeraltı madenleri aktiftir. Fabrikalar 100 kişiyle çalışan 1000 kişiyle çalışmaz. 50 kişiyle çalışır, aktiftir. Tezgahlar aktiftir. Münavebeten, nöbetle onlar muttasıl işler ve bu memlekete mahsul getirir. Her şey aktiftir. Aktifliğe müteallik şu hususları arz edeyim, onlara da dikkatinizi rica edeyim. Bizde boşlar ve aylaklar yoktur. Boşlar ve aylaklar bizden değildir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kürsüsünden sesleniyorum. Boş olmanın ve aylak olmanın temsilinin verildiği kahvelerde oturanlar bizden değildir. Şu köşe başında, bu köşe başında, bağışlayın, kusuruma bakmayın, kış sineği gibi uyuşuk uyuşuk duranlar bizden değildir. Bütün boşları, aylakları aktif hale getirme İslam'ın prensibi. Bir yerde boş oturan insan göremezsiniz Müslümanlıkta. Allah tembel olan insanı sevmez. Ramazan, orucun fazileti ayyuka çıkmıştır. Arşı ihtizaza getirir. Fakat siz meseleyi o zaviyeden ele alın da ben size bir şey söyleyeyim. Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Sahabi diyor ki Allah Resulü ile beraber bir yere bir sefere gitmiştik. Ramazan-ı Şerif olduğu için halk oruçluydu diyor. Oruç tutmayanlar da vardır. Seferde oruç tutmayabilir. Sefer oruç için bir ruhsattır. Vesile-i ruhsattır. Binaenaleyh seferde orucunu yiyebilir müminler. Hava şiddetli, günler uzun ve müminler açtın. Oruç tutanlar yelpaze sallanmasını istiyorlardı. Oruç tutmayanlar ise o gün çadırlar kuruyor, silahlarını zağlıyor ve biliyor, o oruç tutmayanlara da bakıyorlardı. Akşama doğru güneş meylederken Allah Resulü'nün dudaklarından şu sözler döküldü. ذَهَبَ الْمُفْتِرُونَ الْيَوْمِ بِالْأَجْرِ كُلِّهِمْ Bugün bütün mükafatı oruç tutmayanlar aldılar. Çünkü o gün onlar aktifti, oruç tutanlar pasifti. İşte İslam'ın aktif anlayışı. Uyuşuk insan oruçlu dahi olsa Allah nazarında kıymeti yoktur. Aktif olan oruç tutmayan mükafatı alıyor. Aylağı Allah sevmiyor. Uyuşuğu Allah sevmiyor. Hapishanelerde miskin besliyoruz. Devlet ve hükümetimiz vardır. Düşünen insanlarımız vardır. Cürüm işlemiş millete kast etmişler. Hiyanette bulunmuşlar. İşlerinde haksız olarak oraya girenler de vardır. Ama bir millet ve bir devletin o kadar aylak insanı beslemesi kadar da saf dillik olamaz. Türkiye'nin nüfusunun 1/40'ı mahkum, maznun, mevkuf, mahbus. 1 milyon insana bedava bakıyoruz. 1 milyon insana yer hazırlıyoruz. Yatak hazırlıyoruz. Yemek çıkarıyoruz. 1 milyon insana aşçı tutuyoruz. O kadar gardiyan tutuyoruz. O kadar hapishane müdürü, müdür muavini, savcısı tutuyoruz. O kadar insan yeri tepip gidip geliyor. O kadar masraf oluyor. Devletin bütçesi kadar hapishanelere gidiyoruz. Aylaklara, işsizlere bakıyoruz. İslam sevmiyor bunu. İslam'da onun için hapis müessesesi yoktur. Ceza ani peşindir. Bir adam öldürülecekse orada tutulup bakılmaz, kesersin kellesini. Silahını omuzuna almış, sokakta polisi, bekçiyi vurmuş. Bu adamın hapishanede yatma ne işi var? Katil katildir. Ceza kanununa göre taammüt vardır, idamdır. Adam öldürme vardır, idamdır. Kasıt vardır, idamdır. Öldürüp kaçma vardır, saklanma vardır, idamdır. Üç türlü katmerli idamı hak eden bir adam orada bedava bakılması, saf dillik değilse saf dilliğin manasını bilmiyoruz. İslam bu türlü aylakları dahi bedava bakmıyor. Yol yaptırırım, tren hattı yaptırırım, asfalt yaptırırım, tezgah kurar çalıştırırım. Ve öyle çalıştırırım ki onları yedi cedlerine tevbe ederler bir daha şekavet yapmalarına. Çalıştırırım. Memlekete onu bir ürün kaynağı haline getiririm. İslam öyle yapıyor. Devlete akıl mı vereceksin? O mevkide değilim ben. Safiyane ve samimane İslam mevzuunda anladığım şeyleri naklediyorum. Cihat müessesesini geliştirmek. Çok su götürür bir husus. Tafsilatıyla geriye bırakıyorum, bu mevzulardan sonra geleceğim. Ve bütünüyle yer altı ve yer üstü madenlerini işler hale getirmek. İlerinin bahtiyar iktisatçıları ve içtimaiyatçıları çeşitli içtimai ve iktisadi meseleleri ele alırken ümit ederiz o bahtiyar topluluklar bizim şu meselelerimize de imanı nazar etsinler. Zira dövdükleri bu kadar kapıyı dövdükten sonra felah ve necah bulamamalarına mukabil bir kere de bunu dövmek aklın ve mantığın muktezasıdır. Aklın ve mantığın sahasına davet ediyorum gelecek nesilleri. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ الَّذِي لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ هز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. Muhterem Müslümanlar, her türlü fazilet Müslümanlığın ruhunda mündemiş ve meknuzdur. Müslümanlığı bilmeyenler ve Müslümanları da bu durumuyla bilmeyenler Müslümana üstünlük kazandırmak için başka çarelere başvurmaktan, onu cebri olarak başka yollara itmektedirler. Müslüman, imanına, irfanına dayalı bir hayatı sürdürdüğü müddetçe fazilet onun lazımı gayri müfarikidir. Fazileti ondan ayırmak mümkün değildir. O faziletli olarak yaşar, faziletli olarak ölür ve faziletlerin varacağı cennete varır. Asıl mesele ise onun ruhundaki bu madeni, bu potansiyeli işletmektir. Müslümanın bakışını, nazarını kendi iç alemine çevirmek, gücünü, iradesini, aksiyonunu kendisine göstermek asıl mesele budur. Tek kelimeyle Müslümanı kendisine tanıtmak, kendi irfanına erdirmek, zira asırlar var ki o kendisini başkalarının bakışı ve duyuşuyla, başkalarının ifadesi içinde tanımaktadır. Rabbin kendisine bakışı altında, kendi iç alemine bakışı altında, men arafe nefse fekad arafe rabbe fehvasına göre kendi irfanına ermiş değildir. Başkalarının hakkında yaptıkları yanlış, eksik tariflerle kendisini tanımaya çalışmaktadır. Biz Müslümanı başka türlü tanıyoruz. her şeyini yapabilme irade ve iktidarına sahip Müslüman bizde başka manada ve başka hüviyettedir. Anlatacağım şeyleri siz basit göreceksiniz. Fakat sehli mümteni içindeki bu şeyler haddi zatında bize yabancı olan şeylerdir. Müslümanı tasarrufa zorlamak için faiz gibi bir özendirme unsuruyla onun karşısına çıkma lüzum yoktur. Kazandırmak için çeşitli tüpekülasyonlara onu zorlama lüzum yoktur. Ticari ahlaksızlıklar içine atma lüzum yoktur. Müslüman kendi potansiyelini harekete getirdiği, geçirdiği, faal, aktif hale getirdiği an her şeyi elde eder. Müslüman iradeli insandır. Müslüman görmeden, bilmeden kendini büyük hakikatlara verecek kadar hasbi insandır. Ramazan-ı Şerif'i yaşıyoruz. Ve siz ibadet-ü taat içindesiniz. Melekler sabah ve ikindi, akşam ve yatsı Rabbin huzuruna çıkıyor. Vazife devir teslimi yapıyorlar. Sahih hadisin ifadesiyle sabah ve öğlen namazlarında vazife devir teslimi yapıyorlar. Kullarım ne günah işler içinde, ne vazifede onları bıraktınız. Rab soruyor meleklerine. Ya Rabbi seni anıyorlar, seni zikrediyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Subhanallah deyip dem tutuyorlar. Elhamdülillah deyip iki büklüm oluyorlar. Allahu Ekber deyip secdeye kapanıyorlar. Seni anıyor, zikrediyorlar. Beni gördüler mi meleklerim? Hayır ya Rabbi seni görmediler. Asarını görsek dahi görmedik. Ya görselerdi diyor Allah Celle Celaluhu. Kullarım ne yapıyorlardı? Cehennemden sana sığınıyorlardı. Cehennem denince yürekleri kopuyor, ağızlarına geliyordu. Cehennemi gördüler mi? Görmediler. Ya görselerdi? Kullar nasıl bir irade, nasıl bir şuur ve anlayışla Rabb'e teveccüh etmişlerdir? Kullarım ne istiyorlardı? Cenneti istiyorlardı ya Rabbi. Allahümme ecirna minennar ve edhillel cennete me'al ebrar diyorlardı. Cenneti gördüler mi sizin gördüğünüz gibi? Görmediler ya Rabbi. Demek görmeden istiyorlar. Ya görselerdi nasıl isteyeceklerdi? Rabbin size bakışını gördünüz mü? Sizin nasıl olmanızı gerektiğinizi gördünüz mü? Nasıl bir iradeye sahip olduğunuzu gördünüz mü? Nasıl bir idrak ve anlayışla şu şehadet aleminin verasında gayb-ı alemlere, uhrevi alemlere ittilağınızın neticesi kendinize çeki düzen verdiğinize nigahban oldunuz mu? Bizi bilemiyorlar. Bize bakan, bizi yeden ve güdenler bizi bilselerdi, kurtarıcı mahiyette takdim ettikleri şeylerin bize musallat olduklarını da bileceklerdi. Bizi yetmek ve gütmek, yükseltmek ve âli kılmak için müracaat edilen şeylere lüzum yoktu. İrademizi kullanarak aç durmasını biliriz. Susuz durmasını biliriz. Behimi hislerimize gem ve zimam vurmasını biliriz. İki büklüm olur dize geliriz, açımızdan ağzımız kokar da Rabbimizin emirlerine riayet etmesini biliriz. Bu anlayışta olan tasarruf da yapar, bu anlayışta olan fedakarlık da yapar, bu anlayışta olan hasbilikle yapacağı her şeyi yapar, yapamayacağı şey de yoktur. Başkaları bizi bilemediler. Ne acıdır ki biz de çok defa kendimizi böyle bilemedik. Rabbin bize bakışı altında bizi nasıl istiyor onu da bilemedik. Ümid ederim ki Ramazan bizi kendimize anlatsın. Kendimizi bize anlatsın. Benlik irfanına erdirsin. Benliği anlama, tanıma sırlarını kavratsın. O zaman Allah'ın lütfu inayetiyle büyük güce ve müthiş bir iradeye sahip olduğumuzu anlayacağız. Ehli takva sırrını kavramış olacağız. Müttakiler güruhu arasına girmiş ve böylece mahiyeti ilahiyeye dahil olmuş olacağız. Asıl mesele de odur. Allah'ın teyit ve desteklemesinin cereyan ettiği bir sahaya girmek. Ramazan'da bu sahaya girersek çok büyük kazancımız olacak. Cenab-ı Hak namütenahi kazançları kullarına bahşettiği Ramazan-ı Şerif'te. Bizleri de bu lütuflarla serfiraz kılsın. Benliğimize bizi erdirsin. Benliğin sırlarını kavratsın. Başkalarının tarifleri altında, kabataslak tarifleri, nakıs tarifleri altında kendimizi yanlış tanıma zilletinden, baş aşağı gitmiş olma durumundan halas eylesin. Ela inne ahsenel kelamu ve ablagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ. الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبى تعظيما لنبيه وتكريما لفخار انتشار الحكيم. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين غفرا لك حميدا. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين غفرا لك حميدا. وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة من البشر وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر القرار وحسنا معكم. عباد الله اللهم كلره اتقوا الله وأطيعوه. Allah'a karşı gelmekten sakının. Azameti kadar Allah'a karşı saygılı olun. Küçüklüğünüz kadar Allah'a karşı saygılı olun. Büyüklüğü kadar Allah'tan korkun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dürüst yaşamakla. İslam'ı hayata düstur ve prensip yapmakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan Rabbinize, görüp gözeten Rabbinize, her türlü nimetleriyle perverde eden Rabbinize, onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor, nimetleriyle gördüğünü size gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüce İslam dininin ufkunuzda şahbalaçması istikametinde varınızı sarf etmekle, yakın daireden başlayıp uzak daireye kadar varlığınızı saçıp savurmakla, Allah size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü yanlış yol, yanlış davranış içinde tek ve doğru yol olan İslam'ı bulasınız, emn-ü eman içinde içine girer ve sonra da cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ إنما يوحى إلي أنما إلى Allah.